cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, a serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Są pierwsze szczegóły ataku na francuskie koleje. Tysiące ludzi mają problemy z dojazdem do Paryża. W stolicy Francji jest nasz wysłannik. Rywalizacja w pierwszych dyscyplinach już się zaczęła. Nergal korzystał z prawa do wolności wypowiedzi, mówi prokuratura i wycofuje oskarżenie za znieważenie godła. Sabotażyści podpalili przewody, w których są światłowody przekazujące maszynistom informacje dotyczące bezpieczeństwa. To pierwsze szczegóły ataku na francuską sieć kolei dużych prędkości. Prezes spółki SNSF Jean-Pierre Farandou tłumaczył, że to ogromna liczba wiązek kabli. Naprawiane będą ręcznie, jeden po drugim, co wymaga pracy setek pracowników. Te awarie wymagają interwencji. Trzeba powiedzieć, że w żadnym momencie bezpieczeństwo nie było zagrożone. Bezpieczeństwo na kolei jest dobrze przemyślane. Kiedy sprzęt się zepsuje, wstrzymujemy ruch pociągów, aby uniknąć incydentów. Zakłócenia dotkną dziś 250 tysięcy podróżnych, przez cały weekend 800 tysięcy. Służby robią wszystko, by kibice i sportowcy mogli dojechać do Paryża na ceremonię otwarcia, która rozpocznie się o 19.30. Francuskie służby wywiadowcze i organy ścigania są zmobilizowane, aby znaleźć i ukarać sprawców. Teraz przyjrzymy się sportowej części igrzysk. Rywalizacja w niektórych dyscyplinach trwa już od środy, ale medali jeszcze nie rozdano. W Paryżu jest wysłannik Trójki, Dariusz Urbanowicz. Piątek nie został jakoś wybitnie wypchany wydarzeniami sportowymi. Jeśli chodzi o Polaków, zobaczymy ich tylko w kwalifikacjach strzeleckich. Dziś natomiast w planach ważne wydarzenie, ceremonia otwarcia igrzysk, która ma się odbyć na Sekwanie u podnóża wieży Eiffla. Początek o 19.30, a o 20.00 ma ruszyć swoista defilada, a raczej spływ statków z reprezentacjami krajów. Podobno sportowcy na swoich jednostkach mają spędzić nawet 2,5 godziny. Do tego krąży plotka, że na tej przeznaczonej dla Polaków brakuje toalety. Może się okazać, że w otwarciu paryskich igrzysk weźmie udział więcej działaczy niż samych sportowców. Wiadomo już na pewno, że w naszej delegacji na ceremonię otwarcia decyzją selekcjonera Nikoli Grbicza zabraknie siatkarzy, którzy do rywalizacji przystępują już jutro. Turniej olimpijski rozpoczną o 17.00 od starcia z Egiptem. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Szanse na pierwsze medale już jutro podczas turnieju szpadowego kobiet. W Paryżu jest też prezydent, który weźmie udział w ceremonii otwarcia igrzysk. Andrzej Duda ma nadzieję, że polscy sportowcy przekroczą granicę 300 medali. Dotychczas zdobyli 298 krążków olimpijskich. Dwa medale przejdą do historii z całą pewnością i znajdą się w annałach i będą wskazywane, wymieniane. To będzie ten, który będzie 300 i pewnie ten, który będzie 300 pierwszy, czyli ten, który rozpocznie czwartą setkę. Ale mam nadzieję, proszę Państwa, że te cztery medale, czy trzy medale, to nie będą wszystkie medale, które zostaną zdobyte na tych igrzyskach olimpijskich. W ceremonii otwarcia igrzysk wezmą udział przywódcy z około 100 państw. Prokuratura wycofała akt oskarżenia przeciwko Nergalowi i dwóm innym osobom, które przed sądem odpowiadały za znieważenie godła. Chodziło o plakat promujący trasę koncertową zespołu Behemoth pod tytułem Rzeczpospolita niewierna. Jego elementem był wizerunek orła, obok którego umieszczono węże, czaszki i odwrócone krzyże. Oskarżeni korzystali z prawa do wolności wypowiedzi, wyjaśnia rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak. Prokurator nie może nikogo oskarżać, nie mając ku temu jednoznacznych, bezsprzecznych dowodów winy. Utrwalona linia orzecznicza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazuje, że prawo swobody wypowiedzi zezwala każdemu obywatelowi na głoszenie nie tylko tych poglądów, które z uwagi na ich treść i formę są odbierane przychylnie lub neutralnie, ale także na głoszenie takiego przekazu, który część społeczeństwa może oburzać, razić, niepokoić, prowokować do dyskusji. Sprawą znieważenia godła sąd zajmował się już czterokrotnie. Dwa razy oskarżeni zostali uniewinnieni, ale prokuratura złożyła apelację. Znaleziono ciało drugiego turysty, który zaginął na jeziorze Kownatki koło Nidzicy. Policja potwierdziła tożsamość 38-latka, mówi Alicja Pepłowska z nidzickiej komendy. Około godziny 6.45 otrzymaliśmy zgłoszenie, z którego wynikało, że wędkarz ujawnił dryfujące ciało mężczyzny na jeziorze Kownatki. Wykonane przez policjantów czynności w kierunku identyfikacji zwłok potwierdziły, że to 38-latek z Pabianic, którego zaginięcie zgłoszono w niedzielę 21 lipca. lipca. Ciało pierwszego z poszukiwanych, 44-latka, nurkowie znaleźli w środę wieczorem. I na koniec, parafrazując kabaret starszych panów, czereśniom mówimy adio, adio ulubione. Kończy się sezon na te owoce, bo w tym roku zaczął się 2 tygodnie wcześniej, mówi Krzysztof Czarnecki, wiceprezes Związku Sadowników. Co roku mamy zmiany takie, natomiast nie ma to wpływu na długość dostępu do owoców. Jak się wcześniej zacznie, wcześniej się skończy, ale 2 miesiące trwają zbiory tych czereśni z możliwością przechowania bardzo krótkiego. Do 30 dni maksymalnie możemy te czereśnie przechować. A ponieważ nie można najeść się na zapas czereśniami, warto po nie sięgać, dopóki są na targowiskach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zachodzie i w centrum pogodnie, na wschodzie możliwy przelotny deszcz, miejscami także burze, a na termometrach od 24 do bardzo przyjemnych 27 stopni. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lato z Radiem 2024. W tym roku Lato z Radiem i Telewizja Polska ruszają we wspólną trasę koncertową. Odwiedzimy 8 miast Polski, by w czasie pikników rodzinnych, koncertów, pokazów sportowych, konkursów i zabawy wspólnie cieszyć się, wypoczywać, zdobywać zdrowie i wiedzę oraz łączyć. Sobota, 27 lipca, Elbląg. Od rana audycja radiowa i telewizyjna. Do 17 piknik rodzinny, a wieczorem zapraszamy na koncert. Lato z Radiem i Telewizją Polską. Spotkajmy się w wakacje. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Przemysłu z projektem Polski Atom. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizujące program Aktywny Rodzic. Partnerem pikników Lata z Radiem jest Emitel, integrator infrastruktury dla inteligentnych miast. Jak lato, to Allegro Your Season. Już dziś kup 2 zestawy serum na wzrost rzęs Long for Lashes za 84,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,98. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Terra Cultura. Tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Agnieszka Olszańska i zapraszam na 2 wspólne godziny, gdzie będziemy sobie krążyć wokół wielu kulturalnych tematów. Rafał Wodziński za szybą, Agnieszka Łukasiewicz także zadbają o to, żeby z drugiej strony wszystko grało, buczało i hulało. A my dzisiaj mamy do odrobienia pewną lekcję. Być może lekcję z humanizmu i na pewno tego uczy nas jedna z wystaw na Biennale Weneckim. I teraz być może zaczniemy od takiego krótkiego fragmentu dźwiękowego. Мене звуть Марія, я з Маріуполя. З квітня 2022 року живу у Вільнюсі разом з родиною. Ми спочатку жили в литовських волонтерів, як і багато українських сімей. Мінометний обстріл. Повторюйте за мною. Туф. Ten fragment nagrałam w Pawilonie Polskim w Wenecji na kolejnej edycji tegorocznego Międzynarodowego Biennale Sztuki. Bardzo przejmująca jest to wystawa i o niej za chwilę sobie już porozmawiamy z Martą Czysz, kuratorką naszego polskiego pawilonu na weneckim Biennale. Ale najpierw Kelman Duran, który myślę, że też bardzo dobrze wprowadzi nas w temat, chociaż w zupełnie innym języku. Você vê corpo apenas, que nem na TV. Que isso que você vê é corpo apenas em frente a você. A você, essa mina é menina, é menino que passa. Essa moça foi moça, hoje vive na raça. E no orgulho de ser uma coisa qualquer, na força de não ser homem e também de não ser mulher. Essa mina é menina, é menino que passa. Essa moça foi moça, hoje vive na raça. Coisa qualquer, é, na força de não ser homem e também de não ser mulher. Corpo não é sujeito, sujeito é bem mais além. Pele e de trejeito, de pico, racha que tem. Sujeito não é o corpo é o sujeito que tem. Corpo não é sujeito, sujeito é bem mais além. Racha que tem. Corpo não é sujeito, sujeito é bem mais além. De pele e de trejeito, de pico, racha que tem. Kelman Duran na powitanie, a ze mną już Marta Czysz. Dzień dobry. Dzień dobry. Kuratorka Polskiego Pawilonu na Biennale w Wenecji. Kolejna edycja tego Biennale, międzynarodowego, artystycznego, jak to niektórzy mawiają, święta. O tym święcie, mam nadzieję, jeszcze trochę porozmawiamy, bo Biennale Sztuki w Wenecji czasem bywa jak taka stara królowa, która ma już trochę podartą suknię, ale cały czas stara się pięknie wyglądać. Dużo jest na pewno do zrewidowania, poprawienia, to też jest nastawienie na tak taki rodzaj spotkania, kiedy myślimy o czerwonych dywanach, szampanach, rozpościerających się gwiazdach, które przyjeżdżają na otwarcie, ale w tle tego wszystkiego rok w rok, nie rok w rok, tylko co dwa lata, bo Biennale odbywa się sztuki co dwa lata, dzieją się jednak rzeczy ważne. Pojawiają się ważne wystawy, jest temat główny w tym roku i zaraz o tym jeszcze opowiemy, co jest tematem. Natomiast ty, będąc kuratorką Pawilonu Polskiego, tytuł wystawy brzmi Powtarzajcie za mną dwa. To jest audiowizualna, można powiedzieć, instalacja, film, który wprowadza nas w świat, który, no właśnie, świat, który gdzieś nam każe myśleć o tym, że obok jest wojna. Pawilon i wystawa poświęcona jest Ukrainie. To jest też kolektyw Open Group ukraiński, który stworzył tę instalację. Opowiedz trochę o tym, z jaką tak naprawdę narracją się mierzymy. Wchodzimy do Giardini. Giardini, piękny park, w którym ustawione są pawilony, pawilony narodowe. Od lat już każdy kraj, nie każdy, ale oczywiście wybrane kraje mają możliwość, żeby prezentować nam swoją sztukę. I wchodzimy do Pawilonu Polskiego. Trochę zamieramy. Tak. Tak właśnie jest i też na tym kontraście trochę nam zależało, dlatego że rzeczywiście Biennale jest świętem sztuki i zjeżdżają się tam ludzie rzeczywiście z całego świata i z branży, i dziennikarze, media, ale także bardzo szeroka publiczność, która ogólnie interesuje się kulturą. I planując wystawę w Wenecji, zapraszając Open Group, znając już pierwszy film, który został też pokazany właśnie z 2022 roku i proponując im zrobienie kolejnego filmu, pomyślałam sobie, że to jest chyba jedyna rzecz, którą chciałabym przekazać teraz całemu światu. Że nie tylko, bo to nie jest praca tylko o wojnie w Ukrainie, prawda? To jest praca, której bohaterami są osoby uchodźcze. W pierwszym filmie są to osoby, które przebywają w obozie dla uchodźców wewnętrznych we Lwowie. Praca z 2024 pokazuje, jak rozszerza się ta geografia uchodźcza, bo pokazuje, bohaterami są osoby uchodźcze, które znajdują się już w różnych częściach świata, w różnych europejskich miastach, w Nowym Jorku. I cały czas tą wojnę przeżywają, bo ta wojna cały czas trwa. Przy czym ta praca z 2022 roku mówi o tym, co oni naocznie przeżywają, a ta praca z 2024 roku pokazuje też ciągłość wojny i to, że te dźwięki wojny, które oni powtarzają i którzy zapraszają nas do powtórzenia tych dźwięków w formie karaoke, które staje się taką upiorną rozrywką, a przypomina nam o tym, że dla tych ludzi cały czas wojna trwa. Oni nie mają już swoich domów, a te dźwięki są w tym momencie traumą, która zostanie z nimi do końca życia. To jest bardzo przejmujący moment. Ja bardzo cieszę się, że miałam taki przywilej i okazję, żeby na szybko jednak, ale zajrzeć do Polskiego Pawilonu i też przyjrzeć się całemu Biennale. Mam nadzieję jeszcze wrócić, ponieważ dokładnie to zderzenie, o czym powiedziałaś, tego blichtru wielkiego świata sztuki, także świata trochę hermetycznego, umówmy się, ale świata, który także otwiera się na te tematy, które dzisiaj są aktualne, właśnie za sprawą głosów artystów, artystek i osób artystycznych, no to jest jednak warte zobaczenia i gdzieś zmierzenia się z tym, jak dzisiaj sztuka, bo to także zobaczymy w Wenecji, reaguje na to, co dzieje się tu i teraz. Jakie przed nami stoją wyzwania, jakie stoją zagrożenia, czy w tej mikroskali, czy też w takim globalnym wymiarze. Ale myśląc jeszcze o samym Biennale, to jest już jubileuszowa 60. edycja. Bardzo długa jest to historia, która przeszła już i ma wiele skandali, wiele zwrotów, bardzo dużo dyskusji wokół Biennale Sztuki Wenecji się toczyło i toczyć pewnie będzie. W tym roku głównym kuratorem jest Adriano Pedroza i takim tematem, który zaproponował, to temat obcokrajowcy są wszędzie. I tutaj ten pawilon polski idealnie wpisuje się w tę narrację, która została podyktowana jako temat główny, ale w pawilonach, w Giardini poszczególne kraje i kuratorzy nie muszą się trzymać głównego tematu Biennale. Tak właśnie jest, dlatego że główny temat jest ogłaszany stosunkowo późno. Ten główny temat został ogłoszony w zeszłym roku w około czerwca, a bardzo dużo pawilonów, na przykład tak jak ukraiński, już były projekty wybrane wiele, wiele miesięcy temu. Także ten rzeczywiście jest tak, że ta wystawa główna działa trochę obok pawilonów narodowych. Natomiast często jest tak, że wiele z tych pawilonów jednak, no, są pewne tematy, które są aktualne, które bardzo rezonują, więc też ten temat główny nie bierze się z próżni, więc bardzo często te pawilony narodowe odpowiadają temu, co się aktualnie dzieje w sztuce i okazuje się, że wpisują się równocześnie tym samym w główny temat głównej wystawy. To jest też ciekawe, bo nie milkną dyskusje na temat w ogóle sensowności istnienia pawilonów narodowych, na przykład w takim rozdaniu jak teraz. Dlaczego niektóre kraje mają możliwość posiadania swojego pawilonu, dlaczego inne kraje nie. O tym można sobie poczytać szeroko też. To są w gruncie rzeczy dosyć ciekawe dyskusje także poza światem sztuki, czyli dla mnie jako odbiorczyni nie tylko sztuki, ale obserwatorki świata, bo to są też dyskusje o równości, o partycypacji, o tym, w jaki sposób świat tak naprawdę jest budowany i zarządzany. To, co jest, myślę, ciekawe, nie wiem, czy tak samo odczułaś i miałaś wrażenie, bo tak jak tutaj siedzimy, to zachęcamy do tego, żeby wybrać się do Wenecji i zaglądać jednak chociażby do Giardini, bo zmierzenie się z tymi pawilonami narodowymi to jest przede wszystkim ogromny walor poznania, jak artyści, artystki z różnych krajów spoglądają na świat. I to jest chyba arcyciekawe, więc no, te pawilony jednak dają za każdym razem jakiś nowy bodziec, czy to intelektualny, czy emocjonalny. Zdecydowanie tak jest i oczywiście jest bardzo dużo zarzutów cały czas wobec Biennale za tą konserwatywną strukturę, którą utrzymało, prawda, taką tradycyjną, ale już trochę przeszłą, bo jednak wszystkie współczesne Biennale stają się takimi Biennale, które są bardzo demokratyczne i gdzie już nie ma podziału na tą narodowość. No tak jest na przykład w przypadku Biennale São Paulo, ale z drugiej strony wydaje mi się, że ciekawie jest patrzeć na taki relikt i te pawilony narodowe, tylko dać im jakąś nową perspektywę, właśnie włączyć ją w ten cały proces inkluzywności. I wydaje mi się, że pawilon polski daje bardzo dobry przykład, bo to, że w tym roku pojawili się w pawilonie polskim obywatele Ukrainy, to nie jest pierwszy przykład, kiedy zapraszamy obcokrajowców. Jael Bartana na przykład. Jael Bartana, która też w tym roku z kolei jest w pawilonie niemieckim, albo Sharon Lockhart, amerykańska artystka, więc tak naprawdę ten pawilon polski bardzo rozszczelnia i pokazuje kierunek, być może kierunek, którym to Biennale powinno podążać. A my podążymy teraz ścieżką dźwiękową i za chwilę znów wrócimy do pawilonu polskiego na Biennale w Wenecji. Agents not an object, a process. zabawą. Voice actor, szepczące głosy, myśli, które gdzieś kołaczą się po głowie. Battling Dust, fantastyczna płyta, proszę zaglądać, jeżeli komuś się spodobało. A ten szepczący głos pojawia się także w Pawilonie Polskim na Biennale w Wenecji. Powtarzajcie za mną dwa. To praca kolektywu Open Group, a z nami kuratorka polskiego pawilonu Marta Czyż. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Rozmawiałyśmy trochę już o Biennale, o jego strukturze. Strukturze, którą można łatwo sobie sprawdzić i prześledzić. Ja też myślę, że warto przede wszystkim mierzyć się z takim stereotypem, że sztuka współczesna jest trudna, jest niezrozumiała, jest dla wąskiego jakiegoś fragmentu, dla ludzi, którzy gdzieś na tym się znają. I wbrew temu trochę, co o czym opowiadałyśmy, czyli trochę tej przestarzałej formule Biennale, weneckie Biennale cały czas udowadnia, że zmierzenie się ze sztuką może otworzyć bardzo dużo rzeczy, perspektyw. Może otworzyć nas na przyjemność, na przykład obcowania także z czymś, co nazywamy sztuką. Jeżeli chodzi o Pawilon Polski, jest to naprawdę dojmujące doświadczenie, wejście do tego pawilonu i zostanie na pół godziny. Ja przyznam się, że 40 minut spędziłam na miejscu, przyglądając się mniej więcej temu, jak ludzie reagują też na to, co widzą i słyszą. Bo wspomniałaś już trochę o tym, ale Open Group zrobiło tak naprawdę, stworzyło taki bardzo prosty gest, ale gest, który zmusza nas do jakiejś reakcji. Mamy film, mamy projekcję, mamy instalację, w sumie dźwiękowo-filmową, prawda? Tak. Bohaterami, bohaterkami są osoby ukraińskie, które wypowiadają krótkie świadectwo, ale potem zaczyna się ten przedział i ten rozdział pracy, który ma nas uruchomić. I to jest niezwykły element, niezwykle mocny element. Ma nas uruchomić, ale też bardziej bym powiedziała, że ta reakcja, do której ta praca generuje, to jest właściwie podjęcie decyzji, czy podejdziemy do tego mikrofonu i odtworzymy dźwięki broni, czy rzeczywiście tego chcemy, bo jednak jesteśmy zaproszeni do wzięcia udziału w dosyć upiornej rozrywce, bo przecież nikt nie ma ochoty powtarzać dźwięków broni. Czy nie chcemy tego zrobić i wycofamy się w przestrzeń militarnego baru karaoke przyszłości, bo powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj wygląda tak sytuacja na świecie, że to przecież nie jest jedyna wojna. I jesteśmy cały czas w XXI wieku narażeni na zbrojne konflikty, co staje się już jakimś absurdem. i z czym tak naprawdę cały czas nie możemy się ani sobie z tym poradzić, ani nie możemy się z tym pogodzić, bo na to nigdy nie będzie naszej zgody. I być może, jeżeli coś się ważnego nie zadzieje na świecie, może systemowo, może, nie wiem, globalnie w stylu jakiegoś antymilitarnego COVID-a, który się pojawi, to być może tak będą wyglądały bary karaoke. Będą to militarne bary karaoke, w których będziemy musieli rozpoznawać dźwięki broni, będziemy musieli je powtarzać, żeby wkuć je na pamięć, bo te dźwięki, możliwość rozpoznania tych dźwięków umożliwi nam przetrwanie i przeżycie. Więc być może tak będą wyglądały bary karaoke, być może takie będą dźwięki, być może do picia będzie tylko woda i oby była do picia ta woda właśnie. To teraz zajrzyjmy jeszcze raz do Giardini, do pawilonu polskiego na Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji. Wyobraźmy sobie sytuację. Wchodzimy, piękny, biały, architektonicznie jest to jeden z moich ulubionych pawilonów. Polonia, wielki napis. Wchodzimy do środka, czerwone światło, bardzo ciemno. Wchodzimy i od razu wchodzimy w sytuację dźwiękowo-wizualną. Ja z miasta Zaporizhia przyjechała 7 lutego 23 roku, miasto Wiedeń, prożywaję w hotelu de France, Serena. Mam dreszcz na plecach, kiedy słucham tego po raz kolejny, ale dokładnie tak oddziałuje ta praca. To jest moment, kiedy wspomniałaś o nim, kiedy my musimy dokonać wyboru, czy powtórzymy. Powtórzcie za mną, bohaterzy i bohaterki, Ukrainki i Ukraińcy, opowiadają krótko swoją historię oraz rodzaj broni, jaki kojarzy im się z tym, co przeżyli do tej pory w trakcie wojny i uczą nas, jak mamy to wypowiedzieć. I teraz na przestrzeni tych 40 minut, będąc tam, usłyszałam ciszę, bo nie było żadnego innego dźwięku. Nikt nie odważył się podejść do mikrofonu, a był moment, kiedy wszyscy, którzy byli praktycznie na sali, zebrali się, jakby się umówili i zaczęli tokować do mikrofonów. Ten wybór też obserwowałaś i zakładałaś jako kuratorka, że na przykład nikt nie podejdzie, że nie będzie tego rodzaju interakcji? Jak najbardziej tak. Były zakładane obie opcje, przy czym żadna nie była jakąś właściwą i tą najbardziej słuszną i tą, której sobie życzyliśmy. Jakby właśnie to, że ktoś podejmuje tą decyzję i nie będzie powtarzał dźwięków broni, też jest jakimś rodzajem deklaracji. Ludzie unikają tego tematu. I oczywiście nie mamy ochoty słyszeć o tych wojnach już, przy czym nie mamy wyjścia, bo te wojny trwają i tak długo jak będą trwały, nie wiem, reżimy takie jak w Rosji na przykład, no to nie mamy szans na życie w pokoju. No i tak naprawdę ta deklaracja niepowtarzania tych dźwięków też jest rodzajem takiej antymilitarnej deklaracji, prawda? Że my jednak chcemy tego unikać, więc nie ma czegoś takiego, że jeżeli powtarzamy te dźwięki, to jest to słuszne, a jak się wycofujemy, to jest niefajnie, bo ktoś celowo unika tego tematu. My mamy absolutnie do tego prawo i to też skłania do refleksji, nie chcę już patrzeć na te wojny, nie chcę tego więcej. Więc jakby obie reakcje moim zdaniem są słuszne, a z drugiej strony przeżycie tego razem z kimś, patrzenie komuś prosto w oczy i powtarzanie razem z nim odgłosów, tak, gdzie możemy uczyć się języka ich doświadczenia tak naprawdę. Oni nam przekazują to, co przeżyli i to, co pomogło im przetrwać. Jest bardzo mocnym przeżyciem, bo też działa po prostu na nasze ciało, bo przecież to dźwięk jest generowany przez nasze ciało od środka, prawda, i wypływa na zewnątrz jako jakiś rodzaj komunikatu. Jest to przecież jeden z najważniejszych zmysłów, które są w stanie generować coś na zewnątrz, pokazywać emocje. Także ta możliwość powtarzania razem z nimi też ma taką funkcję, też bardzo działa na ciało, trzeba przyznać. Powtarzajcie za mną dwa, czyli audiowizualna instalacja wideo, którą zobaczymy w polskim pawilonie na Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji. Open Group, kolektyw, odpowiada za tę pracę i myślę, że możemy zachęcić do doświadczenia tego. Odwiedzenie Wenecji, odwiedzenie Giardini, czyli tego miejsca, gdzie pawilony narodowe roztaczają bardzo wiele narracji. Roztaczają do listopada, więc do listopada można jeszcze zaglądać na Biennale, ale tak jak tutaj siedzimy, możemy chyba polecić tę wizytę, specjalnie nawet po to, żeby zmierzyć się z tym konglomeratem tematów i także doświadczeń ludzi z bardzo wielu krajów. W tym wypadku z Ukrainy. Szykujecie coś jeszcze specjalnego na przyszłość? To znaczy, czy wydarzy się coś jeszcze w polskim pawilonie dookoła tej prezentacji? Dookoła samej prezentacji będzie jeszcze, bierzemy udział w public program, który będzie miał miejsce pod koniec października, około 25 października, ale tak naprawdę już w samym pawilonie nic się nie zadzieje, natomiast zadzieje się dużo z tą pracą, dlatego że w przyszłym roku będziemy ją pokazywać w Zachęcie, dlatego że taka jest tradycja też, że po pawilonie jest ona prezentowana w Zachęcie, ale też mamy z tą pracą już kilka zaproszeń, dwa zaproszenia w Polsce, jedno w Ukrainie. Dopiero co prezentowaliśmy jedną z tych prac na Openerze, będzie screening we Frankfurcie, w Nowym Jorku, także to jest też ważne, że z jednej strony można zobaczyć tą pracę w Wenecji, a z drugiej strony mamy dużo zaproszeń po to, żeby ta praca i ten komunikat, nasz manifest antywojenny szedł w świat. I to jest coś, co też bardzo cieszy. Komunikat bardzo ważny, komunikat aktualny, niestety, i komunikat bardzo przejmujący. Marta Czyż, kuratorka Pawilonu Polskiego na 60. Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji. Dziękuję bardzo za wizytę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zachęcam do tego, żeby zaglądać także na stronę Zachęty, bo tam poczytamy bardzo dużo o pawilonie i będą się pojawiać pewnie informacje, co dookoła tej pracy i tej prezentacji w pawilonie polskim się jeszcze wydarzy. Ładnie wybrzmieli na antenie Subtract i Toroi Mua, który gościnnie pojawił się w tym utworze. Nieprzypadkowo, ponieważ teraz zmierzamy na festiwal Salt Wave na Półwysep Helski. Będziemy w Jastarni, będziemy między 1 a 2 sierpnia. Będzie tam także nasza trójkowa ekipa, a więc Piasek, Szumfal, nie tam żadne inne morze, bo przecież Bałtyk brzmi najpiękniej, więc ruszamy, a o jednym z projektów specjalnych na ten festiwal porozmawiała Gosia Jakubowska i zaraz zdaje się, że odkryjemy zupełnie nowy instrument. To jest banjo? Banjolele. Banjolele. Skrzyżowanie banjo z ukulele. Przezroczyste, półprzezroczyste, tak, bo gryf ma drewniane. Chorobliwie głośne. Jesteśmy w studiu, w którym próbujecie przed Salt Wave Festival. Tak, to jest stworzenie wirtualnego świata przy takim zupełnie nowym układzie i zupełnie nowym instrumentarium. Jest to bardzo trudne zadanie, bo w zasadzie trzeba wszystko wymyślić od nowa. Jak piszę orkiestry symfoniczne, to przez miesiące udoskonala się jeden fragment, pomysł, tak, żeby ją zaprojektować. Często to porównuję do architektury, czyli taki musi powstać plan budowy i potem tą budowę się realizuje i oczywiście potem się jej pilnuje. Chciałem zobaczyć, jak to by było, gdyby to zrobić odwrotnie, czyli w zasadzie bez planu improwizować. No to musisz trochę nam więcej wyjaśnić, jeżeli chodzi o ten proces, bo wydaje się być bardzo intrygujący i tajemniczy, a my chcemy trochę tego rąbka tajemnicy uchylić. Jest to tylko jedno takie wydarzenie, więc na pewno będę chciał dać ludziom jakąś też satysfakcję z tego, że tam są, zrozumieć też tą scenę. Większym sukcesem byłoby wprowadzenie energii imprezowej pomiędzy takim właśnie łatwym, lekkim, letnim klimatem, ale który też ma coś jeszcze ciekawego do powiedzenia. Prawdopodobnie próbujemy sami sobie wytłumaczyć, co próbujemy powiedzieć. To przejdźmy do instrumentariów, które tutaj się znajdują i które mogą nam mniej więcej określić, czego możemy się spodziewać na początku sierpnia. No, to się wszystko miesza, te kolory się mieszają, więc to są ciekawe rzeczy. Tutaj mamy bębny. To przede wszystkim są kotły symfoniczne, prawdziwe, czyli z muzyki poważnej, jakaś taka naleciałość, która została skrosowana, czyli skrzyżowanie harta z jamnikiem, bo mamy pod kotłami stopę zupełnie zwyczajną. Grankasa to jest ten największy basowy, symfoniczny też instrument, brzmiący jak burza. No i z tego można w zasadzie osiągnąć kompletne trzęsienie ziemi. To powiedzmy jeszcze o jednym instrumencie, którego tutaj na razie nie widzę, a mowa tu o głosie, który się pojawi na żywo. To jest chyba teraz mój ukochany głos i wielkie też marzenie. Udało nam się ściągnąć wspaniałą Portugalkę, która się nazywa Maro. Dziewczyna ma tak niesamowitą barwę, głęboki, ciepły, jednocześnie taki przejmujący w portugalskiej tradycji osadzony kolor. Więc to będzie też ciekawe, bo pierwsze nasze spotkanie i tym bardziej też muzyczne, bo zapraszam ją do tego świata improwizacji, jakiegoś rodzaju otwartości i sam nie mam pojęcia również, co z tego wyniknie, więc z improwizacją też jest tak, że oczywiście nawet jazzmeni umawiają się na jakiś temat, na jakąś strukturę, która powiedzmy, że jest początkiem tego właśnie, na czym te podróże będą potem polegały, prawda? A czym dla ciebie jest w ogóle występ na Salt Wave? Jak do tego podchodzisz? Chyba wszyscy czujemy w pewnym momencie naszego życia, kiedy robimy czegoś za dużo, że przestajemy to doceniać i być może wtedy potrzebna nam jest jakaś diametralna zmiana, być może to jest też takiego filozofa, pisarza Alana de Botona, który napisał taką książkę też o umiejętności podróżowania, w ogóle czym jest podróżowanie, i mówi bardzo często, że żeby pojechać na dobre wakacje, to powinniśmy pojechać na odwrotność naszego codziennego życia i tylko i wyłącznie jeżeli pojedziemy na coś kompletnie odmiennego niż to, co nas otacza na co dzień, to będziemy w stanie po pierwsze z tych wakacji skorzystać jakoś życiowo, to jeszcze przy okazji wrócić do rzeczywistości, w której byliśmy i spojrzeć na nią inaczej. I dla mnie ten projekt jest tym właśnie, czyli takim kompletnym odwróceniem perspektywy i być może to jest jakaś forma też wysłania się gdzieś z plecakiem być może. Może, tak właśnie jest. Radzimir Dębski, czyli Dzimek, Gosia Jakubowska przepytywała go, co tak specjalnego stworzy na Salt Wave Festival, który przypominam 2 i 3 sierpnia w Jastarni. Pojawi się tam także ten zespół, który brzmi już obok Substracta, Chloe Martini, Maro, Jordana Rakei. Będziemy tam także i my. Proszę nasłuchiwać, proszę dawać znaki. A teraz problem. Pewne jest tylko, że zejdę. Pewne jest także, że w niebie nie spotkam tych, których cienie już wsiąkły z ciałami pod ziemię. Choć dziś są tak bardzo odległe, to czyny me ciemne i od grzechów lepkie. Nie wiem, czy bawią, czy smażą się w piekle, to wołają mnie tam do siebie, więc biegnę. Nie będę szukał tam ciebie, a ty mnie nie szukaj nad brzegiem. Pamiętaj, że w upiornym świecie od zła parującym też byłem człowiekiem. Woda faluje na wietrze, kikuty drzew mają dreszcze. Śmierć bywa lepszego zażywiem, ma pamięć o tobie, przez dłonie przecieknie. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Toń jest błękitna, na dnie tylko piach. Czuję to, gdy tylko zanurzę nim twarz. Wydaje się, że mógłbym dotknąć dna. Odbija zmysły, w których kiedyś tkwił strach. Czuję to, gdy tylko zanurzę mi twarz. Zabiera spojrzenie, w którym kiedyś był blask. Przeżyć dwa razy to samo? Daj sznur, zwiążę go przed tą kawą. A gdy życie przeleci przed twarzą, ma wstrząsnąć docnamną niepokojem parząc. Jedni się nawet nie zmarszczą, inni nie spojrzą z obawą przed wizją parodii tej, w której się pławią. Zbyt skuci łańcuchem teorii, by złapać to życie za gardło. Robiliśmy wiele, by żyć i tak mało, wyjęci spod litości orbit, lecz pewni, że warto. Wyrwaliśmy wodospad skałą, ziemia wokół martwa, oblana lawą. Widmami nie staliśmy się z nimi walcząc. Szaleńcy, a niech tak nas nazwą, jezioro ma zapach twój, w nim idę na dno. Jezioro ma twój zapach. Czuję to, gdy tylko zanurzę nim twarz. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę nim twarz. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Toń jest błękitna, na dnie tylko piach. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wydaje się, że mógłbym dotknąć dna. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Odbija zmysły, w których kiedyś tkwił strach. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Zabiera spojrzenie, w którym kiedyś był blask. Tak właśnie brzmi Jezioro Szczęścia według problemu. Problem usłyszymy na Salt Wave Festiwalu, który już niebawem 2 i 3 sierpnia. A my teraz przeskakujemy na zupełnie inny festiwal. Jesteśmy tutaj w Warszawie i już z kolei od 3 sierpnia Warsze Music będzie roztaczał czar i o tym czarze zaraz porozmawiamy. Anna Karpowicz, dyrektorka festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry, współkuratorka. Nie jestem jedyna, razem ze mną pracuje od samego początku pianista Marek Bracha. Także tylko takie drobne sprostowanie. Pozdrawiam bardzo mocno w takim razie i pozdrawiamy, bo te duety sprawdzają się chyba całkiem nieźle. Ale ruszajmy już tropem festiwalu. Wasze Music to jest taka formuła, która jest arcyciekawa, ponieważ prezentuje połączenie muzyki współczesnej i kameralnej jednocześnie. Ruszamy z wami tropem wielu ścieżek po Warszawie. Na czym zasadza się cała formuła festiwalu? Warsze Muzyk zaczęło się od bardzo utopijnej akcji miejskiej, kiedy właśnie wraz z Markiem Brachą w 2017 roku wymalowaliśmy farbą tablicową moje pianinko, na którym uczyłam się grać jako dziecko, i zaczęliśmy jeździć po podwórkach, zachowanych podwórkach na terenie byłego getta warszawskiego. Nie jest ich wiele. I chcieliśmy najpierw sprawdzić. Wydawało nam się, że granie w tych podwórkach utworów Mieczysława Weinberga, Aleksandra Tansmana, Zygmunta Kaserna, wybitnych polskich Żydów, kompozytorów muzyki klasycznej, wówczas bardzo zapomnianych i gdzieś tam wymazanych z życia koncertowego, no właśnie sprawdzaliśmy, czy to komuś jeszcze poza nami się spodoba. I ludzie zaczęli wychodzić na balkony, schodzić na dół do tego podwórka, bardzo zdziwieni, co tu się dzieje. I tak właściwie przez te 8 lat wędrujemy po Warszawie latem. I powiedziałabym, że to jest festiwal trochę o pamiętaniu, ale też bardzo o integrowaniu. Dlatego, że nie tylko przenosimy się w czasie, wchodząc w te stare podwórka, do przedwojennej, wielokulturowej Warszawy, ale też sobie integrujemy tę Warszawę, w której mieszkamy na co dzień. Na co dzień biegamy po Warszawie szybkiej, pracującej. Obecnie teren byłego getta w większości to jest city, to są biurowce, modne knajpy. Troszeczkę bezrefleksyjnie możemy nawet mijać te miejsca tak w codziennym pędzie, a lato to jest ten moment, kiedy troszeczkę Warszawa zwalnia, staje się troszeczkę innym miastem. Zresztą uwielbiam ten wakacyjny czas w Warszawie. I wtedy można właśnie zapuścić się w takie podwórka razem z nami, czy to podczas spacerów, czy wycieczki rowerowej, czy właśnie przyjść na koncert i troszkę sobie zintegrować to miasto po mieście z tym miastem, którego nieliczne ślady nas otaczają. Zintegrować także z muzyką, bo warto o niej także, albo przede wszystkim opowiedzieć parę słów. Te lokalizacje możemy sobie śledzić. One są arcyciekawe. 3 sierpnia zaczyna się festiwal Warsze Muzyk i też gdzieś sprawdzając w wyszukiwarkach i wpisując hasło Warsze Muzyk, natrafimy na wszystkie informacje co, gdzie, kiedy. Natomiast muzyka to jest ten element, który jest niezwykle istotny. Tak, dokładnie. To jest festiwal takich interwencji w mieście z muzyką klasyczną. Muzykę klasyczną w przestrzeni publicznej raczej kojarzymy z takimi koncertami promenadowymi, z jakąś muszlą koncertową, gdzie pewne dekorum tej muzyki klasycznej pozostaje zachowane, prawda? Długie suknie, tutaj kulturalne zapowiedzi i tak dalej. A my troszeczkę bierzemy sobie tą muzykę kameralną i przyprowadzamy ją do takiego formatu muzykowania domowego. Muzykowania domowego, które właściwie już zanikło, bo kto z nas spotyka się ze znajomymi, żeby z nimi śpiewać pieśni Schuberta, prawda? Trudno sobie wręcz wyobrazić, ale kiedyś właśnie ludzie tak spędzali wolny czas. I my troszeczkę właśnie tę muzykę klasyczną przyprowadzamy kameralną, przyprowadzamy do tego jej pierwszego zastosowania, bo muzyka kameralna była muzyką dla domu, a niekoniecznie muzyką dla wielkich sal koncertowych, tak jak to dzisiaj często się zdarza. I w programach koncertowych mamy Schuberta, Mahlera, Weinberga. Mamy też kompozytora rezydenta Uri Anion. Także łączymy właśnie muzykę klasyczną i współczesną, bo jest też dla mnie niezwykle ważne, żeby to nie był jakiś festiwal archiwaliów, tylko żeby to był festiwal o życiu, o tym, czym jest Warszawa, o tym doświadczeniu, które jest wyjątkowe tego miasta i wydaje mi się to niezbędne, żeby tej muzyce klasycznej towarzyszyła muzyka współczesna, ta, która odpowiada na pytanie, co mi ta historia mówi dzisiaj, o czym to jest dziś. I to jest ten moment, w którym ja w ogóle płonę od razu na samą myśl o tym połączeniu, ponieważ to jest dokładnie to, co mnie niezwykle intryguje, czyli wskoczenie z klasyką, włożenie jej na zupełnie inne tory. Też zbadanie, jak my odbiorcy jesteśmy otwarci na to nowe. Tutaj akurat mamy jeszcze okazję zmierzyć się z bardzo ciekawymi lokalizacjami. Jeżeli miałybyśmy podać jeden adres, pod którym sprawdzimy wszystkie szczegóły, to jak on by brzmiał?